Jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiego Radia, niedziela 12 października, minęła 13. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny wypadek podczas rajdu Nyskiego, nie żyje jeden z uczestników. Dym na pokładzie samolotu w Balicach, pasażerom nic się nie stało. To zasługa rządu i społeczeństwa, politycy komentują nieoficjalne jeszcze zwolnienie Polski z paktu migracyjnego. Wypadek podczas rajdu Nyskiego na odcinku Polski Świętów Sucha Kamienica. Podczas wyścigu jeden z samochodów wypadł z drogi i zapalił się. Pojazdem podróżowały dwie osoby, jedna samodzielnie opuściła auto, druga była w nim uwięziona, nie udało się jej uratować. Na miejscu działają służby ratunkowe. Wczoraj podczas rajdu Nyskiego samochód wjechał w grupę kibiców, poszkodowane zostały dwie osoby. Samolot, który miał wystartować z lotniska w podkrakowskich Balicach, został uziemiony po tym, jak załoga zauważyła dym w kabinie. Pasażerom nic się nie stało, zostali przetransportowani z powrotem do terminala. Monika Chylaszek, rzeczniczka lotniska, poinformowała, że ruch odbywa się normalnie. W czasie startu samolotu, który miał lecieć z Krakowa do Bristolu, zauważono w kabinie dym, dlatego załoga zdecydowała się ewakuować pasażerów. W tej chwili pasażerowie są już w terminalu, czekają na decyzję przewoźnika, co dalej z ich podróżą. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to nie wpłynęło to na inne operacje lotnicze, czyli wszystkie starty i lądowania z Krakowa odbywają się w tej chwili w sposób zaplanowany. Z pokładu ewakuowano około 150 osób. W egipskim kurorcie Sharm el-Sheikh jutro ma dojść do szczytu pokojowego z udziałem około 20 przywódców z całego świata. Prezydent USA Donald Trump ma tam uroczyście podpisać porozumienie pokojowe dotyczące Strefy Gazy, choć bez obecności Izraela i Hamasu. Tymczasem w zniszczonej wojną Gazie ludzie wracają do domów, ale w większości przypadków znajdują jedynie ruiny. O szczegółach Wojciech Cegielski. Szacuje się, że do domów w północnej części Gazy, objętej dotąd najcięższymi walkami, wróciło około 500 000 osób. Wielu Palestyńczyków przegrzebuje teraz ruiny swoich domów, by uratować jak najwięcej dobytku, który porzucili, gdy uciekali przed bombardowaniami. Do Gazy wjechały już pierwsze ciężarówki z pomocą humanitarną. ONZ i inne organizacje twierdzą, że w Jordanii i w Egipcie jest teraz 6 tysięcy ciężarówek, które czekają na zielone światło ze strony Izraela. Tymczasem Hamas zmobilizował około 7 tysięcy bojowników i wysłał ich w rejony, które opuściło izraelskie wojsko. Rządzący Gazą chcą zachować porządek i nie dopuścić, by władze przejęły tam gangi kryminalne, które od miesięcy działają w Gazie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W piątek wszedł w życie rozejm, który ma zakończyć trwającą od 2 lat wojnę w Strefie Gazy. Kosztowała życie 67 tysięcy Palestyńczyków oraz 1200 osób po stronie izraelskiej. Polska ma być zwolniona z relokacji migrantów i z udziału finansowego w unijnym pakcie migracyjnym. Informację potwierdził w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. To wiele miesięcy starań polskiego rządu, komentuje senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski i dodaje, że to także zasługa polskiego społeczeństwa. Otworzyli swoje domy na Ukrainki, dzieci, osoby starsze, które uciekały przed wojną i Komisja Europejska zauważa, na razie nieoficjalnie, ten fakt. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że docelowym rozwiązaniem powinna być likwidacja paktu migracyjnego. Jego zdaniem wyłączenie Polski z zapisów tej umowy zależy od łaskawości Komisji Europejskiej, która w pewnym momencie luzuje, a w pewnym momencie zaostrza. My chcemy, żeby ten pakt w Polsce po prostu nie obowiązywał. Przywództwo państwa polskiego powinno rozmawiać o tym, że ten pakt trzeba po prostu wyrzucić do kosza. Decyzję Komisja Europejska ma przedstawić w środę. W Warszawie trwa bieg z radością, bieg pod patronatem Trójki. Na miejscu jest Krzysztof Łoniewski. Czy wszyscy biegacze są już na mecie? Tak, tak. Ci, którzy wybrali dystans 5 albo 10 kilometrów, już w komplecie zameldowali się na mecie jakiś czas temu. Z kolei dopiero co zakończyły się biegi dzieci pod szyldem biegu z radością malucha. Ta impreza ma niecodzienną frekwencję, bo na starcie stanęło około 700 dzieci. No i biegli w bardzo ciekawej formule. Organizatorzy, nauczeni doświadczeniami z poprzednich lat, myślę tutaj o wywrotkach na trasie, od jakiegoś czasu wypuszczają na trasę dzieci indywidualnie. Tyle, że w bardzo szybkich, takich kilkusekundowych

których będziemy się dzisiaj łapać. Feliks Zdankiewicz był chłopak morowy, przyjechał na urlop sześciotygodniowy. Urlop się kończy, czas do wojska wrócić, ale Felusiowi żal koleżko wyrzucić. I nie tak koleżyków jak swojej kochanki, u której przebywał wieczór i ranki. Wreszcie go schwytali grudnia 13 i go zawieźli do biura śledczego. A z biura śledczego wypuścić nie chcieli, Felka Zdankiewicza pod kluczyk zamknęli. Lecz Feluś nie gapa, już nóż otwiera, przybił Czajkowskiego na fuksa naciera. Ledwie wyskoczył za bramę ratusza, wsiada do drożyki, na Warszawę rusza. A w tej dorożyce miał czasu troszkę, więc kazał się zawieść aż na Czerniakowskie. Aż Czerniakowskiej do domu swojego, żeby opowiedzieć mańce coś nowego. Połóż się, Feluś, boś ty jest pijany, połóż się, Feluś, boś ty niewyspany. Kładzie się Feluś do snu kamiennego, a kochanka jego do biura śledczego. Panowie agenci, prędko pospieszajcie, Felka Zdankiewicza na łóżku schwytajcie. Panowie agenci prędko pospieszyli, Felka Zdankiewicza z lubkami nakryli. Jedzie kibityka wąską ulicą, a koledzy jemu szczęścia zdrowia życzą. Ach wy koledzy, czyż wy nie żyjecie, czy wy mojej manice życie darujecie? I nie martw się, Feluś, my jeszcze żyjemy i tą twoją manikę smykiem posuniemy. Młoda Felusiowa już w grobie spoczywa, a my na to konto grobie sobie piwa. Stanisław Grzesiuk, ukochany nasz Stanisław Grzesiuk, tutaj z Towarzyszeniem Gitary, Adam Kwiatkowski, jego obozowy kolega. W szeregu nagrań słyszymy gitarę, to był duet przyjaciół, poznali się w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gießen i później razem nagrywali. Grzesiuk też oczywiście na banjoli solo bardzo dużo nagrał, ale z Adamem Kwiatkowskim to jest właśnie ten człowiek z drugiego rzędu. Za Grzesiukiem siedzący, nagrania zrobione na przełomie lat 50. i 60. To już wszystko stali nasi słuchacze wiedzą. Proszę Państwa, obiecywałem, że będziemy dzisiaj rozmawiać o niematerialnym dziedzictwie kulturowym, nie tylko Warszawy. Jest po temu okazja, a jaka, to za chwilę wszystko się wyjaśni. Ze mną Wyjątkowi, absolutnie wyjątkowi goście. Jestem szczęśliwy, że znaleźli czas, bo są osobami niezwykle, niezwykle aktywnymi i zajętymi. Chwała Bogu, że jest niedziela i mogłem wyciągnąć, pozbawić ich przyjemności, uciech domowych czy spacerowych. Zaraz się dowiemy, co zwykle w niedzielę też robią ci szanowni państwo. Otóż, proszę państwa, profesora na Uniwersytecie SWPS Ewa Klekot, antropolożka, tłumaczka, etnografka, autorka wspaniałych książek, naprawdę wielka fachowczyni, można powiedzieć tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami oraz profesor Jacek Leociak, którego możecie już państwo znać z naszej anteny lub z fantastycznych wydawnictw. To jest literaturoznawca, to jest historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Dzień dobry. Dzień dobry. Tworzymy razem, współtworzymy taki zespół, który został powołany do życia 5 lat temu. Zespół do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego miasta stołecznego Warszawy. Dacie państwo wiarę, że to już 5 lat? Nie, wydaje mi się, żeśmy się spotkali wczoraj. No, no właśnie. No przedwczoraj, powiedzmy. Co się... Tak. Nie, wiesz co, mnie to te 5 lat przypomina zawsze to, kiedy robiłyśmy raport, bo to, ten nasz zespół bardzo szybko zaproponował, żeby przewodnicząca Hania Schreiber i ja, żebyśmy zrobiły raport, o taki raport otwarcia i myśmy miały bardzo szerokie plany, a potem wybuchła pandemia. Czy o ten raport, sama geneza, sam początek, o raport zwróciło się miasto do miasto, was? Tak. A potem właśnie to się przerodziło w działalność zespołu i właśnie dlatego te 5 lat mi się przypomina, że no pandemia właśnie była 5 lat temu. Tak. Więc od raportu minęło 5 lat. Spotkaliśmy się kilkadziesiąt razy. Spotykamy się zwykle średnio raz na miesiąc, przepraszam, może raz na 6 tygodni i sobie rozmawiamy. Często z tych rozmów wychodzą różne konkrety, różne konkluzje, które zamieniają się w realne działania i efekty. I o tych rzeczach chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę naszym słuchaczom opowiedzieli, bo nasza audycja Salon Ulica Dancing dotyczy pamięci, dotyczy przeszłości i bardzo żywo też łączymy i staramy się kleić tę przeszłość z teraźniejszością. Zatem pozdrawiam wszystkich, wszystkie słuchaczki i słuchaczy naszej audycji. Myślę, że dziś będzie ciekawie. Powiemy, cóż to takiego jest niematerialne dziedzictwo kulturowe. Co mamy, czego możemy dotknąć, co zobaczyć w Warszawie. Dlaczego Warszawa jest tak specyficzna na tle innych miast w tym kontekście. I oczywiście mamy dla państwa, zgodnie z obietnicą, masę pięknej muzyki. Pozwolisz, droga Ewo, że zaczniemy od piosenki wytypowanej, jednej z oczywiście, wytypowanych przez Jacka Leociaka. Jacku, mamy na początek piosenkę, która już kilka razy oczywiście wybrzmiewała w tej naszej audycji na przestrzeni lat. To jest bardzo piękna piosenka. Zaśpiewa Aleksander Żabczyński, przedwojenny amant. Mógłbym o nim opowiadać długo, miał bardzo, bardzo ciekawe życie. Nie każdy wie, że Żabczyński, zanim wszedł do tak zwanego show biznesu, był żołnierzem, był wojskowym. Ale to inna historia. Żabczyński w roku 1938 w filmie Zapomniana Melodia zaśpiewał piosenkę do muzyki Henryka Warsa, który był potentatem na rynku muzyki filmowej przed wojną. I dlaczego wybrałeś, Jacku, właśnie tę piosenkę? Wiesz, ona się wiąże z moimi bardzo takimi młodzieńczymi, wiesz, fascynacjami, doświadczeniami, takimi pierwszymi próbami twórczymi, bo ona była taką osnową jakichś moich tam fantazji prozatorskich, ale tak naprawdę ta piosenka też jest szalenie ważna dla mnie, bo słowa do niej napisał Ludwik Starski. I tenże Ludwik Starski napisał też słowa do piosenki Warszawo ma, tak, która w zakazanych, którą w zakazanych piosenkach śpiewała Zofia Mrozowska. No i która jest, no wiesz, cóż no to jest za piosenka, prawda? Tak, do przedwojennej muzyki miasteczko Bełz z początku lat 30. Starski napisał po wojnie ten tekst, zresztą przepisywany w popkulturze Andrzejowi Włastowi, to jest oczywiście nieprawda, bo Starski napisał ten tekst, zresztą współautor scenariusza do zakazanych piosenek. Tak, ale właśnie jeszcze bym dopytał, bo czy to jest tak, że każdy z nas ma jakieś takie utwory z przeszłości, niekoniecznie przedwojenne, ale oczywiście poruszamy się w tej materii. Czy to jest tak, że ten utwór jakoś tak pobrzmiewał w jakiś sposób w twoim życiu, nie wiem, z płyty, w radio, czy ktoś w domu to nucił i wybierasz taką rzecz i co widzisz? Dlaczego ten akurat? Dlaczego taki stary numer? No tak, bo to jest jakaś taka nostalgiczne wspomnienie. No właśnie. Czegoś takiego pięknego, trudno uchwytnego, niedefiniowalnego właściwie. No, to były takie czasy licealne moje, gdzie ja na tym Muranowie mieszkałem trochę tak, wiesz, jak na bezludnej wyspie. Nie wiedziałem jeszcze, jak to się wszystko tam w tych warstwach muranowskich układa, tak, ale dla mnie to była taka płaska rzeczywistość, a historyczna na samym początku. I teraz ta piosenka gdzieś ja chyba zobaczyłem film, najpierw w tym filmie usłyszałem tę piosenkę, później chyba miałem jakieś płyty, nie, w domu nikt nie nucił, ale to do mnie przylgnęło i ta nostalgia, pamięć taka magia pamięci, wiesz, nie zapomnisz mnie. To jest właśnie nie ta tajemnica. Tak. To jest właśnie ta tajemnica, którą się uprawiać, próbuję przekazać, że poprzez melodię często błahą, często wtedy na bieżąco obliczoną na krótki, szybki efekt kryje się ocean różności. I to w zasadzie usłyszałem teraz również od ciebie, dlatego posłuchajmy. Mili panie, czekam na ciebie dziś o 6:00 koło wierzby nad wodą. Jestem taka niespokojna. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem. Jak poetycznie. Gwiazdy spoglądam. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę. I już mam spokój, i już nie lękam się. Bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. W melodii jest siła zaklęta, i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak bzy, piosenka wyciśnie ci łzy, wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie co dzień, co noc, co dzień, co noc. Dzień dobry. Pani jest wyjątkowo punktualna. Pan się myli. Ależ nie, wyjątkowo punktualna, proszę. Pan się myli. Ja nie przyszłam po to, żeby przyjść, tylko przyszłam po to, żeby panu powiedzieć, że ten list... List. Śliczny list. Wie pani, umiem go nawet na pamięć, dzięki piosence. Żabczyński właśnie w tej roli, tak sobie tutaj rozmawiamy już o następnej piosence w międzyczasie, którą wybrała z kolei Ewa Klekot, ale zanim piosenka, proszę państwa, pięciolecie obchodzi Zespół Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Mam tutaj takie materiały, które przygotowane są z myślą o spotkaniu, które zespół szykuje na czwartek 16 października w Domu Spotkań z Historią. To będziemy jeszcze o tym może za chwilę mówić i zapraszać. Natomiast niematerialne dziedzictwo kulturowe oznacza, zgodnie z konwencją UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ratyfikowaną przez Polskę w 2011 roku, praktyki wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności, jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową, które wspólnoty, grupy i w niektórych przypadkach jednostki uznają za część swojego dziedzictwa kulturowego. Mądrze powiedziane. Ewa, czy mogłabyś troszeczkę to przetłumaczyć na polski? Przetłumaczyć na codzienny bardziej, bo dziedzictwo niematerialne jest o codzienności. Ono jest takim specyficznym rodzajem dziedzictwa, który przekazujemy sobie w bezpośrednim kontakcie. To jest dziedzictwo przekazywane jako praktyka, tak jak przeczytałeś w tej definicji. Praktykę przekazujemy przez uczestnictwo z ciała do ciała, tak? Na wczesnych etapach życia, ale też i na późniejszych. Chodzi o to, że nie ma tutaj takiej formalizacji. I to są wszystkie te rzeczy, które są bardzo blisko naszej tożsamości, tej najgłębszej, takiej właśnie codziennej. To właśnie są rzeczy, które przekazują nam rodzice, ale których dowiadujemy się od przyjaciół, których dowiadujemy się na ulicach Warszawy. Więc kluczem do zrozumienia dziedzictwa niematerialnego jest takie przełożenie go na siebie samego. Co dla mnie jest ważne, jako dla mieszkańca, mieszkanki Warszawy, co powoduje, że uważam się za mieszkankę, mieszkańca Warszawy, ale też co wnoszę, bo trzeba też pamiętać, że dziedzictwo niematerialne, dlatego ta konwencja powstała, że to jest rzeczywistość dynamiczna. To nie jest tak, że my wpisujemy coś, kanonizujemy i więcej tego nie ruszamy, pomnik stoi, tylko wychwytujemy jakiś rodzaj praktyki. Coś się dzieje, dla ludzi to jest ważne, ludzie to robią. I teraz próbujemy zrozumieć, dlaczego to robią, ale tylko jakby przyglądając się i ewentualnie pomagając to kultywować. Nie zamrażamy tego. Jest taka ładna metafora, że dziedzictwo niematerialne to jest wspomaganie kwitnącej łąki w dalszym kwitnieniu, a nie zrywanie kwiatków i zasuszanie do zielnika albo przesadzanie ich do szklarni. Więc to jest to, co dzieje się z nami, i co buduje naszą tożsamość przez tą łączność z przeszłością. To teraz pytanie, czy ta łąka musi rosnąć od lat, czy można tę łąkę zasiać? Niech ona zakwitnie i wtedy ona tworzy tę strukturę niematerialną. Zakłada się generalnie, że tutaj chodzi też o przekaz międzypokoleniowy. Właśnie. Oczywiście taki modelowy przekaz międzypokoleniowy to jest babcia, dziadek, wnuki i sobie przekazujemy, tak? Natomiast to nie jest tak, że każdy ma taki modelowy przekaz. Często uczymy się od osób starszych, od siebie, ale na przykład w miejscu pracy, albo na przykład idziemy na spacer i na tym spacerze spotykamy kogoś, kto jest osobą od nas starszą i ten ktoś nam zaczyna coś opowiadać. I nagle to zaczyna nam sklejać całą rzeczywistość i tworzyć pewną narrację. Więc ważne jest przy takim definiowaniu bardziej naukowym dziedzictwa niematerialnego, żeby był ten przekaz międzypokoleniowy. Ale to, co jest najważniejsze, on ma być żywy. Ten przekaz ma się dziać cały czas. Więc jeżeli to jest rodzic, który uczy swoje dziecko, że fajnie jest biegać, teraz w wiadomościach było o waszych biegach, tak, trójkowych. Więc jeżeli w dużym biegu bieg rodzic i może na przykład jeszcze ktoś z pokolenia rodziców, a w tym małym biegu biegły dzieci, to już jest dziedzictwo niematerialne. Zatem pogrzebmy chwilę w pamięci, bo teraz twoja kolej. zaproponowałaś również piosenki. I na początek, i bardzo się cieszę, że to jest ta piosenka, ponieważ Natasza Zylska, która była nieraz tutaj w naszej audycji na pierwszym planie w świetle Jupiterów. Pamiętacie Państwo te audycje, nawet kilka monograficznych poświęconych wyłącznie Zylskiej robiłem, ponieważ ona zostawiła w Polsce masę nagrań. Najlepsze moim zdaniem pochodzą z drugiej połowy lat 50. Nagrywała również w latach 60. Później wyjechała z Polski. Natasza Zylska. W zasadzie w latach 50. były dwa głosy najpiękniejsze, które śpiewały tę muzykę taneczną, która po 56. roku znowu mogła funkcjonować. Taka swingowa mocno taneczna muzyka, która dopiero została wyparta przez Big Beat, który nadszedł w latach 60., ale to można by się rozwijać na ten temat. Natasza Zylska zaśpiewała utwór... Mówiłeś, włosy masz jak kasztany. No właśnie. I teraz dosłownie dwa słowa. Dlaczego ten? No to jest... Teraz pani profesor będzie mówić o pamięci. Będę mówić o własnej pamięci, tak. I będę mówić, jak to jest z ucieleśnieniem pamięci o tej piosence, bo właśnie też dziedzictwo niematerialne jest bardzo o ucieleśnianiu praktyk. To jest piosenka, którą ja poznałam od swojej mamy, jako bardzo mała dziewczynka. Moja mama pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, a myśmy mieszkali na Muranowie, a jeszcze do tego ja chodziłam do przedszkola przez chwilę na ten uniwersytet, więc chodziłyśmy przez Park Saski. I to jest piosenka, która kojarzy mi się nierozerwalnie z Parkiem Saskim, z moją mamą. Nie wiem, czy po raz pierwszy mi tam to zaśpiewała, czy na pewno w tym kontekście ta piosenka się pojawiała. Może rozmawiałyśmy o niej, idąc przez ten park. A do tego moja mama miała płaszcz, który był zrobiony z takiego sztucznego futerka, które przypominało futro setera. Znajomi mieli psa, który nazywał się Bella i był seterem, więc mówiłyśmy, że mama nosi Bellę na sobie. I mama zbierała te kasztany do kieszeni tego płaszcza. Więc jakby ta rudość kasztanów, ta Bella, ten płaszcz w kolorze i fakturze setera i ta piosenka, która jest smutną piosenką, romantyczną niezwykle i smutną piosenką, one mi się po prostu skleiły z moją mamą, ale skleiły mi się też z Parkiem Saskim. Widzicie Państwo, piosenka jak klucz, który otwiera drzwi i za tymi drzwiami jest bezkres. O tym mówimy bez przerwy, co tydzień. O tym też jest ten mój pomysł na to, co stoi za tradycją polskiego tanga, ale o tym później. Na razie zaśpiewa Natasza Zylska, nagranie z roku 1956. Proszę zwrócić uwagę na brzmienie i w ogóle na kunszt wykonawczy orkiestry, która akompaniuje Nataszy Zylskiej w tym nagraniu. Włosy masz jak kasztany i kasztanowy masz oczu blask. Gdyśmy chodzili razem, kochany, wśród złotych liści parku i gwiazd, wiatr trząsł kasztany pod stopy gradem. Mówiłeś żegnaj i drżał ci głos, lecz wszędzie miła, dokąd pojadę, zabiorę z sobą tę złotą noc. Tyle liści w parku i gwiazd, i tylko złoty kasztan mi został, mały talizman szczęśliwych dni. I ta jesienna piosenka prosta, którą wiatr może zaniesie ci. Sasza Zylska, fenomenalny głos, jakby nie wyjechała w 1963 roku z Polski, to by na pewno jeszcze nagrała masę pięknej muzyki, ale tak to właśnie jest. Proszę Państwa, teraz może szybciutko jeszcze jedno nagranie, które przygotowałem po Nataszy Zylskiej. Chciałbym Państwu teraz zaprezentować numer, który w wielu różnych wersjach już był na naszej antenie. To jest tango Jerzego Petersburskiego. Piękne polskie tango, takie typowe polskie tango. Piosenka klimatem, charakterem, tempem i rozwiązaniami harmonicznymi wpisuje się stuprocentowo w to, co określamy polskim tangiem. A zaśpiewa Wiera Gran. To jest Bez śladu. Wiera Gran śpiewała w różnych lokalach w getcie warszawskim, ponieważ chciałbym po tej piosence porozmawiać chwilę o Muranowie, więc może getto, ale zanim jeszcze o Wierze Gran w getcie warszawskim, to powiem, że Wiera Gran była jedną z najmłodszych piosenkarek zakontraktowanych przez największą polską wytwórnię płytową Syrena Rekord. Miała 18 lat i stanęła, to był ewenement w tamtych czasach, żeby kobieta ledwo pełnoletnia stanęła przed mikrofonem i nagrywała dorosłe piosenki dla dużej, największej wytwórni z wielkim kapitałem. I fantastyczne są te nagrania. Zresztą bardzo dużo nagrań jest zrobionych, co ciekawe, nie z orkiestrą, tylko w duecie ze Stanisławem Samuelem Ferszko. To są wspaniałe nagrania. Ferszko tam w niektórych piosenkach zza fortepianu dośpiewuje chórki. Kiedyś Państwu to pokażę. Wiera Gran wylądowała w getcie warszawskim, śpiewała w różnych lokalach, między innymi w kawiarni Sztuka, również Melody Palace, i z tego getta zdołała się wydostać, ukrywała się do końca wojny. Nie opowiem tutaj historii Wiery Gran, bo nie starczyłoby nam czasu do jutra, ale przecież wiecie Państwo dobrze, że Wiera Gran to jest kolejna, jedna z głównych bohaterek naszych audycji. Zatem posłuchajmy teraz bez śladu. Mija czas wśród pieszczot i upojeń i płynie noc za nocą, dzień za dniem, ale lęk pozostał w sercu moim i truje je przeczuciem jakimś złem. I trwam w tej męce i słyszę słowa czyjeś, że wszystko w nas zabije czas. Bez śladu twa wielka miłość minie i zostanę tak pewnego dnia. Tęsknotę utopię w mocnym winie. Wokół mem zabłyśnie żaluza i powiem sobie, trudno już się stało, czy dziś, czy jutro to się stać musiało. Bez śladu a miłość się rozpłynie, jak rozpływa się wieczorna mgła. Przyjdzie krew i skończy się kochanie, i bez jednego słowa pójdziesz w dal. Tylko mi po tobie pozostanie tęsknota wielka i serdeczny żal. Cóż będą warte dzisiejsze twoje słowa, gdy zaczniesz gdzieś od nowa żyć. Bez śladu twa wielka miłość minie i zostanę tak pewnego dnia. Tęsknotę utopię w mocnym winie, wokół mem zabłyśnie żaluza i powiem sobie, trudno już się stało, czy dziś, czy jutro to się stać musiało. Bez śladu twa miłość się rozpłynie, jak rozpływa się wieczorna mgła. Wiera Gran, nagranie zrobione dla wytwórni Srena Rekord w roku 1937. Wiera Gran miała tutaj dokładnie 21 lat. Ciężko w to uwierzyć. Zresztą ten utwór z tekstem Wacława Stępnia był w żelaznym repertuarze Wiery Gran również w czasach przebywania w getcie warszawskim. Zanim porozmawiamy, chciałbym moim drogim gościom i Państwu zacytować dosłownie fragmencik z eseju, który dołączyłem do naszej ostatniej płyty Warszawskiego Kombo Tanecznego. A propos tego, co żeśmy przed chwilą tutaj usłyszeli. Przedwojenni polscy kompozytorzy wykształceni w tradycji neoromantycznej pisali piosenki dla społeczeństwa zróżnicowanego etnicznie i kulturowo. Melodyka romansu cygańskiego, rosyjskiego, dumki, muzyki klezmerskiej i pieśni romantycznej zmieszała się w tangu, tworząc jego odrębną formę. Polskie tango jest liryczne, wolniejsze, duchowe. Jeżeli rytm i melodia tanga argentyńskiego ma ostre krawędzie, To polskie tango jest gładkie i ma stępione kanty, a jednocześnie jest jak sztylet, który przeszywa serce. Rzecz odnosi się jednocześnie do muzyki jak do tańca. Polskie tango jest chodzone, bez gwałtownych, dramatycznych póz, przytulane. No i tutaj mamy właśnie takie demo tego, o czym tutaj napisałem. Słuchałeś uważnie, Jacku. Tak, bardzo uważnie. Tak. Wiera Gran to jest postać tobie znana, prawda? Tak, znana, bliska, dramatyczna, tak jak wspomniałeś. Jej los jest w ogóle, można powiedzieć, można uznać za los człowieka, który nigdy nie wyszedł z zagłady, któremu doświadczenie zagłady zamknęło jakby egzystencję, niestety zmiażdżyło ją. To była osoba zmiażdżona. Strasznie, straszny los. A jednocześnie ten głos i jednocześnie ta sława jeszcze przedwojenna, no a w getcie to była jedna z najbardziej znanych osób getta. Taka z tego młoda, okręgu artystycznego. Dodatkowo taka młoda i ten głos taki dojrzały, ja zawsze mówię w kontekście Wiery Gran i Alberta Harrisa, bo to jest właśnie, to są on i ona, czy ona i on, to są takie głosy, które wykraczały zupełnie poza swoje czasy. To znaczy, jeszcze pod koniec lat 30. wśród śpiewaków funkcjonowała taka maniera, taka pełna emfazy po prostu i bardzo podszyta tradycją śpiewaczą, jeszcze romantyczną po prostu. Oni zresztą i tak wszyscy kształcili się klasycznie. A tutaj mamy głos, który śpiewa tak po prostu. Takie śpiewanie przyszło, na świecie pojawiło się w latach 40. dopiero, na dobrą sprawę. I później. A to są nagrania z lat 30. To jest niesamowite. A wiesz, o czym jeszcze myślę? Tak. W związku z tą piosenką, o tytule. Bez śladu. O formule tytułowej. Ona, ta wielka miłość minie. Ale ona w jakiś sposób metafizyczny przenosi się spoza tego tekstu lirycznego do tego, o czym my tutaj też rozmawiamy, no, o tym utrwaleniu tego, co materialne, o tym, co pozostawia w Warszawie zagłada, czyli tą niematerialność i ten brak śladu. I tutaj ta Wiera Gran, która jest ikoną getta, była ikoną getta, śpiewa tango petersburskiego bez śladu. To wszystko się dla mnie splata w jakąś naprawdę tajemniczy przekaz. Jaką wielką moc, gigantyczną moc musiały mieć te wykonania powojenne Wiery Gran. Przecież ona nie odeszła nigdy od tego repertuaru, a jednak koncertowała po wojnie przez wiele lat. Zresztą moja mama miała okazję ją widzieć w Paryżu w 60-tych latach i mówi, że to było naprawdę kolosalne doświadczenie. Powiedziałem chwilę o polskim tangu. Zespół tworzy filmy. Nasz zespół niematerialnego dziedzictwa tworzy filmy. To są dosyć takie krótkie formy, ale zwięzłe. Pierwszy z tych filmów dotyczył właśnie polskiego tanga. I bardzo Państwu ten film polecamy. Ja w zasadzie w tym filmie i nie tylko ten, powiemy jeszcze, jakie filmy już mamy, że tak powiem, zrobione, a ile jeszcze przed nami. Ten film w jakimś takim skrócie ma na celu pokazanie właśnie tego związku piosenki z pamięcią i tego, jak piosenka zakorzenia się, zawiązuje się w naszej świadomości, jak wpływa na poczucie naszej tożsamości, na kreowanie naszej pamięci, tego obrazka, który ze sobą nosimy po prostu. Jakie jeszcze filmy mamy zrobione? Powiedzmy o tym. No, mamy sporo filmów zrobionych. Mamy film zrobiony o kwestii warszawskiej. Powązkowskiej. Przepraszam, o kwestii powązkowskiej i teraz pomyliłem się, bo właśnie jesteśmy na ukończeniu filmu o Wielkiej Warszawskiej, o tej najsłynniejszej gonitwie. Chwilę temu Wielka Warszawska miała miejsce. Przegrałem. Tak, no tak, widzisz, no ale niestety. To są wyścigi, tak, no, to na są tym wyścigi. To wszystko polega. Jak się nie wie, co się gra, to się gra 1-2 i nie posłuchałem wyczuciem tego i przybiegły konie. Mamy film o warszawskich tradycjach gastronomicznych, kulinarnych, ale każdy film ma swojego narratora, ma swojego opowiadacza. O tangu opowiadasz ty, o warszawskich tradycjach kulinarnych opowiada Jurek Majewski. Wspaniały. Nasz przewodnik. Opowiadacz, tak. Przewodnik, warszawianista. Tak. Mam film o godzinie W. O godzinie W, nie o powstaniu warszawskim, nie o całej tej dwumiesięcznej walce i tragedii, ale o samej godzinie W i o tym, jak ta godzina W w tej obrzędowości powojennej warszawskiej się zaznaczyła bardzo mocno. Jak właśnie obchodzenie tej godziny W jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tak, stało się zwyczajem. To jest przykład tego niematerialnego dziedzictwa. Tak. Więc polecamy Państwu bardzo, te filmy są dostępne w internecie oczywiście. Powiemy za chwilę o tym, jakie filmy jeszcze chcemy zrobić i w ogóle co nas czeka. Mamy jeszcze trochę czasu. Co prawda pierwsza godzina naszej audycji za chwilę skończy się, ale przed nami druga, prawie cała godzina. To luksus. Więc to jest wielki luksus. Więc posłuchajmy teraz. Mam kilka nagrań różnych chórów. Fantastycznych chórów. W ogóle większość nagrań, które przygotowałem na dziś, to są nagrania powojenne, tuż powojenne i z lat 50. i nawet z 60. coś mamy. Natomiast przed wojną bardzo popularni stali się rewelersi, czyli takie chóry na wzór amerykański, kwartety, kwintety wokalne, śpiewające w wielogłosie. A po wojnie jeszcze do tego powstały takie tria, kwartety kobiece. Na przykład siostry Doremi, albo na przykład Triola, czyli siostry Triola to się nazywało. Więc dobrze, zanim do tego przejdziemy, to teraz posłuchajmy, szanowni państwo, chóru Czejanda, czyli jednego z takich rewelersów, którzy po wojnie również byli bardzo znani. I to jest na prośbę Jacka Leociaka tutaj. To nam może otworzyć na dobre temat Muranowa, który to temat leży zawsze na stole podczas naszych spotkań. Jacek tyle lat poświęcił dzielnicy, w której się wychował, prawda? Zatem budujemy nowy dom, zaśpiewa chór Czejanda. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. Już dość narzekań i gderań, i tylko chciej, i tylko spójrz, jak rośnie w krąg. Muranów, mirów, mokotów, żerań, wspólne dzieło naszych rąk. Więc chodź i zakaż rękawy, do ręki kielnie bierz i stawaj z nami tu. Bo to dla niej, dla naszej Warszawy, tak codziennie, tak bez tchu. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. Z nami w studio dzisiaj Ewa Klekot i Jacek Leociak, znamienici, fantastyczni goście. Próbujemy Państwu trochę opowiedzieć o niematerialnym dziedzictwie i o tym, co w Warszawie z tym robimy w porozumieniu z Biurem Kultury, w ogóle z miastem, wsparciu miasta i tak dalej. Powiemy, kto w tym zespole zasiada. Proszę zostać z nami następną godzinę. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Wspominałem o siostrach Doremi, zatem na koniec pierwszej godziny nie idźcie nigdzie, nie wstawajcie nigdzie, nie wyłączajcie radia. Zaśpiewają siostry Doremi w swoim